Garip bir kuştu gönlüm yar, elimden uçtu gönlüm. Garip bir kuştu gönlüm yar, elimden uçtu gönlüm. Saçının tellerine loy kapıldı düştü gönlüm. Saçının tellerine loy kapıldı düştü gönlüm. Aman aman aman halim yaman Suya düştü gülümüz yar, ötmüyor bülbülümüz. Suya düştü gülümüz yar, ötmüyor bülbülümüz. Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz. Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz. Aman aman aman halim yaman hey. Beklerim erken seni yar, güller açarken seni. Beklerim erken seni yar, güller açarken seni. Gel gidelim bahçemize, sen gül topla ben seni. Gel gidelim bahçemize, sen gül topla ben seni. Aman